aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 października, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki, a w nim komentarz rzeczniczki PiS do decyzji Komisji Europejskiej, która do unijnego Trybunału wysłała skargę za ustawę o Sądzie Najwyższym. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych i zaległości urlopowe samorządowców, które pod lupę wzięła Inspekcja Pracy. Polskie władze czekają na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, mówiła w Sejmie rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Dziennikarze pytali o komentarz do decyzji Komisji Europejskiej, która do unijnego Trybunału wysłała skargę na Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym. Ale z całą pewnością będziemy jeszcze argumentować i prezentować nasze racje. Mam nadzieję, że wtedy sędziowie Trybunału Sprawiedliwości będą w stanie zachować swój obiektywizm, a nie będą dalej dawać paliwa do działania opozycji w Polsce, bo to nie tędy droga. Ale będziemy rozpatrywać ten wyrok? Poczekajmy, czy ten wyrok będzie, kiedy on będzie, jak odbędzie i wtedy będziemy się do niego odnosić. O tym, że skarga zostanie wysłana, komisja zdecydowała w ubiegły poniedziałek. Według niej przepisy odsyłające część sędziów na emeryturę są zagrożeniem dla niezależności sądownictwa. Komisja wraz ze skargą złożyła też wniosek o tryb przyspieszony i o tak zwane środki nadzwyczajne. Chce, by unijny Trybunał nakazał zawieszenie przepisów o Sądzie Najwyższym do czasu rozpatrzenia skargi i wydania ostatecznego orzeczenia. Teraz to wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości zdecyduje, czy przychyli się do wniosku komisji. Jeśli podzieli jej argumenty i zgodzi się na środki tymczasowe, wtedy może też zagrozić karami finansowymi za niedostosowywanie się do postanowienia. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja jest zgodna z prognozami ekonomistów. Oznacza, że nie zmieni się oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Ministerstwo Finansów podsumowuje działania rozwiązań uszczelniających system podatkowy. Dzięki nim i kontrolom w pierwszej połowie roku do budżetu trafiło dodatkowo ponad 500 mln zł. Wicedyrektor Departamentu Analiz Zbigniew Winiński mówi, że nowe technologie pozwalają lepiej typować potencjalnych oszustów. Mamy faktury. Fakturę zakupu, fakturę sprzedaży. Wiemy, że są zawsze dwie strony transakcji i wszystkie okoliczności związane z faktycznym przemieszczeniem towaru, bądź też potwierdzeniem płatności, czy to nie są fikcyjne, tylko i wyłącznie faktury mające ukryć rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, które mają miejsce. Natomiast w to miejsce wstawia się puste faktury po to, aby zaciemnić obraz i dokonywać oszustw podatkowych. Informatyczne instrumenty to nie tylko lepsza ściągalność podatku, ale także rzadsze kontrole. Dzięki tym instrumentom zmniejszyliśmy lukę podatkową z 26% do 14%, jeśli chodzi o VAT. Bardzo to jest prawny instrument. On pomaga przede wszystkim przedsiębiorcom, bo z jednej strony likwiduje tą szarą strefę i niesprzyjającą konkurencję, a z drugiej strony zmniejsza ilość kontroli. Mówił wiceminister finansów Marian Banaś. Jeszcze jedna informacja dotycząca liczb. Według skorygowanego szacunku produkt krajowy brutto w 2017 roku wzrósł realnie o 4,8% w porównaniu z 2016. Podał Główny Urząd Statystyczny GUS. Wcześniej informował o wzroście o 4,6%. Zaległości urlopowe marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów i ich zastępców pod lupą Inspekcji Pracy. W skontrolowanych 740 jednostkach samorządu terytorialnego urlopu za lata 2014-16 nie wykorzystały 522 osoby. Gdy mandat wygaśnie, niewykorzystany w trakcie kadencji urlop przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Ale Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek mówi, że osoby na tak wysokich stanowiskach powinny dawać przykład pracownikom. To jest jakby naganna rzecz. Powinni dawać przykład swoim pracownikom, że wykorzystywanie urlopu zawsze w danym roku, kiedy nabył do niego pracownik, nie później niż do 30 września następnego roku kalendarzowego. W związku z tym, jeśli pracownik widzi, że szef nie wykorzystuje urlopu, to może powiedzieć, że jak szef nie wykorzystuje, ja też nie będę wykorzystywał. To jest bardzo zły przykład dla podległych pracowników. Łączna liczba niewykorzystanych dni urlopowych wyniosła ponad 12 tysięcy. Jednym z rekordzistów był burmistrz miasta i gminy w województwie dolnośląskim, który miał zaległych 77 dni. Innym zastępca burmistrza z województwa zachodniopomorskiego, który nie wykorzystał 66 dni. Przede wszystkim myślę, że potrzebna jest zmiana w ustawie, żeby spowodowała, że jednak burmistrzowie, wójtowie będą odpowiadać sami za niewykorzystanie urlopów wypoczynkowych, a nie będzie się przerzucać ciężaru na odpowiedzialności na inne osoby, pracowników podległych temu danemu organowi, czyli prezydentowi albo wójtowi. Niewykorzystany urlop za 2014 rok przedawnił się w minioną niedzielę. To był serwis Trójki.

Nareszcie, chciałoby się powiedzieć, oficjalnie już jest nowa płyta zespołu Riverside. Kto wie, czy to nie jeden z najważniejszych albumów 2018 roku. Tytułowe nagranie z tej płyty to Wasteland. Waiting silence until the stars. You calling on me.

Nowa płyta zespołu Riverside ma zaledwie parę dni. Wiem, jak bardzo się Państwu podoba. Zespół Riverside rusza w koncertową trasę. Objedzie Polskę w ciągu najbliższych 2 tygodni. Zacznie 12 października w Gdańsku. A potem Poznań 13, Wrocław 14, Katowice 16, Łódź 17, Toruń 18, Kraków 20 i Warszawa 21 października. A potem wyjeżdżają za granicę Niemcy, Portugalia, Hiszpania, Francja, Anglia, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Riverside. Nasz, mówią, najważniejszy w tej chwili zespół eksportowy. Na kilku koncertach w tym czasie w Polsce będzie inny artysta, którego Państwo cenią szalenie. To jest utwór, który zabrzmiał u nas na Myśliwieckiej jako pierwsze radio na świecie. Odtworzyliśmy dla Państwa to nagranie i niech to będzie kolejna zachęta. Fish na 4 koncertach w Polsce w październiku. Daty podam Państwu po utworze. Yeah. piękne. Ale takie było od samego początku. Myślę, że moment, w którym poznaliśmy artystę Fysza, kwiecień 1983 roku, gdy ukazał się pierwszy album. Oczywiście chwilę wcześniej mieliśmy jego dwa utwory z 12-calowej płyty wydanej pod sam koniec 1982 roku. Cztery koncerty w naszym kraju zapowiedziane 16 października w Krakowie, potem w Warszawie 18 października, 20 października w Bydgoszczy, to będzie Arena, przedtem Progresja w Warszawie, Kwadrat w Krakowie i 21 w Gdańsku w Starym Maneżu. 30-40 minut nowej muzyki na tych koncertach zapowiada artysta. To będzie fragment tej przygotowywanej na przyszły rok, ostatniej w jego karierze płyty. Niedawno rozmawiałem z Państwem o Fyszu, o tym jak pojawił się ze swoją płytą i jak odbieraliśmy wtedy Forgotten Sons. Przypomniało mi się to, gdy spojrzałem na datę 3 października 1983 roku, czyli lat temu 35, równiusieńko. Taki utwór się wtedy pojawił i no kto wie, czy to nie był jeden z największych przebojów 83 roku. Pamiętają go Państwo? 35 lat. To z jednej strony dużo, ale z drugiej całkiem niewiele. No i skoro jesteśmy przy tej dacie, trzeci dzień października, to jeszcze spróbujmy się cofnąć. W 1938 roku urodził się artysta, który dla Paula McCartneya, o czym mówił wielokrotnie, był wielką inspiracją. Nie ma go z nami. Zginął w katastrofie samochodowej, w wypadku taksówki w kwietniu 1960 roku. Miał wtedy zaledwie 21 lat. Pomyślałem, odszukam jedno nagranie, żeby przypomnieć Państwu jego głos. I okazało się, że w archiwum mam również malusieńki fragment audycji Radia Amerykańskiego, w której artysta zapowiada swój utwór. Na pytanie, a co teraz nam zaśpiewasz? Mówi tak. Let's sing the one well, the one that over a million people bought. Let's do Sitting in the Balcony, okay? Okay, let's do Sitting in the Balcony on your KCSR bandstand with Eddie Cochran. No i proszę bardzo, Eddie Cochran. Tak brzmi utwór Sitting in the Balcony. I'm just a sitting in the balcony, just a watching the movie, or maybe it's a symphony, I wouldn't know, I don't care about the symphony, those are symbols and the tune, I'm just a sitting in the balcony. In the balcony, holding hands in the balcony, just a sitting in the balcony, on the very last row. Stop loving to watch Bugs Bunny, but he can't take the place of my honey. Just a sitting in the back, you know. Just a sitting in the back, you know. On the very last row. Just a hugging and a kiss. Eddie Cochran. Gdyby żył dzisiaj, obchodziłby 80. urodziny. No i wracamy do naszych czasów powoli, ruchem konika szachowego. Państwa ukochane nagranie od miesiąca? No bardzo proszę. To jest zespół Spirit. Rok 1968. Thank you. Zostałem miesiąc temu zobligowany przez Państwa do odszukania nagrań, które wybierałem do pierwszej przygotowywanej przeze mnie audycji Minimax na samym początku września 1968 roku. No i przypomniałem ten utwór grupy Spirit z płyty wydanej chyba w styczniu 1969 roku. No i okazało się, że wywołałem burzę, bo chociaż trochę się wiedziało o tym, że był proces, że Led Zeppelin właściwie ten proces wygrał, no bo niby słyszał ten utwór, ale za drzwiami był, więc mógł nie zwrócić uwagi. No i już. Zespół Spirit. Rok 1968. Album, z którego pochodzi utwór Taurus, był wtedy w 68 roku we fragmentach, bo wtedy była taka audycja prezentowana w Minimaxie. Co nam zostało teraz? No, został nam powrót do płyty zespołu Riverside. Dwa, wydaje mi się, że najpiękniejsze z niej fragmenty. Tak zaczynamy. Thank you. pierwsze, utwór czwarty. Nowy album zespołu Riverside. Album, który nazywa się Wasteland. Przypomnę, tak w moich notatkach jest, od Gdańska 12, Poznań 13, Wrocław 14, Katowice 16, Łódź 17, Toruń 18, Kraków 20, a potem Warszawa 21 października. Riverside na koncertach i potem wyjazd za granicę. Niemcy, Portugalia, Hiszpania, Francja, Anglia, Belgia, Holandia, Szwajcaria. A gdybyśmy nie zatrzymywali płyty? A no tak, to byłby utwór piąty na tej samej stronie pierwszej i odtworzę go teraz dla Państwa i pokłonię się i podziękuję za dzisiejszą tonację. Do usłyszenia. Why are you not coming back? Your mother's crying her eyes out, and I in my dreams hear your voice. Father, will you tell medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Czy wędrowali Państwo szlakami Ponidzia? Jeśli nie, Dziś będzie okazja poznać ten rejon, a ściślej okolice Pińczowa. Oprowadzi nas miłośniczka Ponidzia Anna Olejkobus, która właśnie stamtąd wróciła. Witam w Trójce. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ponidzie to jest taki region, który został rozsławiony balladą Wojtka Bellona, Nuta z Ponidzia, ale mam wrażenie, że cały czas masa osób na pytanie Ponidzie powie, gdzie to właściwie jest? No więc powiedzmy sobie, że to jest tak między Górami Świętokrzyskimi a Małopolską. Właśnie Pińczów jest takim sercem, stolicą, ale ja proponuję rozpocząć zwiedzanie w Jędrzejowie. Mamy tutaj bowiem fantastyczną kolekcję zegarów, i to nie byle jakich, bo zegarów słonecznych. Ród Przypkowskich, które to muzeum prowadzi, no, stworzył niebywałą kolekcję, trzecią na świecie, więc tutaj dowiemy się, jak z czasem sobie radzono i jak go mierzono. I jeśli będziemy dalej chcieli wyruszyć, to możemy wsiąść w Ciuchcie Ekspres Ponidzie, która właśnie jedzie do Pińczowa. Wystarczająco długo jest Pińczowie, żebyśmy sobie ten Pińczów zwiedzili, zdobyli górę z kaplicą świętej Anny, skąd rozciąga się bardzo ładny widok na całą okolicę i jeżeli przyjechaliśmy tą Ciuchcią, to z nią z powrotem możemy wrócić, albo możemy ruszyć dalej w kierunku na przykład Wiślicy. Wiślica jest takim prastarym, pięknym miasteczkiem z kościołem kryjącym wspaniałą posadzkę z rytami romańskimi. Naprawdę absolutny unikat, ale myślę, że jeżeli Państwo wyruszycie na Ponidzie, to przede wszystkim zaplanujcie sobie trochę czasu na pospacerowanie tutaj. Urokliwy rezerwat Skowronno, skąd są fantastyczne zachody słońca, spływ rzeką Nidą, która meandruje między łąkami. Naprawdę to są takie wspomnienia, które chyba najdłużej zostają w pamięci. Jeżeli więc zaplanujecie sobie właśnie odwiedzinę tego Ponidzia, to możemy połączyć tutaj i zwiedzanie, i aktywny wypoczynek. Oczywiście jest też dużo tras rowerowych, więc gdybyś kiedyś się tutaj, Henryku, wybrał, to na pewno będziesz zadowolony, bo będziesz miał właśnie to, co lubisz najbardziej, czyli i przyrodę, i trochę się zmęczyć, i trochę historii do poznania. Wreszcie tak na sam koniec dla tych, którzy chcieliby zażyć jakieś odnowy, Busko-Zdrój, urokliwe sanatorium z pięknym parkiem, siostrzane uzdrowisko Solec-Zdrój też jest niedaleko, tylko ja od razu uprzedzam, że po wysiłku buskowianka to nie jest najlepszy pomysł, bo to jest woda mineralna, specjalna, o takim smaku, który chyba nie każdemu będzie smakował, ale na pewno zdrowia doda. No ale spacery po Busku aktualne. O, spacerować zawsze można. Zresztą będziemy tam mogli zobaczyć też ławeczkę Wojtka Bellona, więc zachęcam, odkrywajcie Państwo Ponidzie, bo to jest taki urokliwy, a bardzo mało znany region Polski. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu! To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 211 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 211 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm.